taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 6 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były minister sprawiedliwości zeznaje przed komisją do spraw wyłudzeń VAT. Buntownik bez powodu, autor listów z pogróżkami do prezydentów miast, planował atak w Sejmie. Mówi, że nie wie dlaczego. O całkowity zakaz reklam alkoholu apeluje przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Kontroli podatkowych, rozliczeń firm i weryfikacji przepisów dotyczy trwające od rana przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego. Były szef resortu sprawiedliwości i obecny prezes NIK odpowiada na pytania posłów z Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michale, o jakich wnioskach z kontroli mówi świadek? Chodziło o kontrolę dotyczącą prania brudnych pieniędzy, ale też walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Taką kontrolę Krzysztof Kwiatkowski zarządził 3 lata temu, a dotyczyła ona okresu jeszcze poprzedniej kadencji. Świadek zeznający przed komisją stwierdził jednak, że w omawianym zakresie instytucje państwowe pracowały niewydolnie. Najważniejszym podsumowaniem tej kontroli jest zdanie, które mówi, że w okresie, kiedy przeprowadzaliśmy kontrolę, czyli od początku 2013 do połowy 2015 roku, skuteczność funkcjonowania systemu kontroli w tym zakresie w Polsce była niska. Przed chwilą szef Komisji Śledczej Marcin Horała z PiS-u zarządził przerwę w przesłuchaniu Krzysztofa Kwiatkowskiego. Politycy oraz świadek wrócą do prac w Sejmie za 40 minut. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Przemysław M. planował samobójczy zamach w Sejmie. 28-latek z Krakowa został zatrzymany za wysyłanie listów z pogróżkami do prezydentów największych miast. Według śledczych atak w parlamencie chciał przeprowadzić z użyciem atrap broni, które policja znalazła w jego mieszkaniu. Mężczyzna liczył się z tym, że zginie, mówi prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Żadnych motywów na obecną chwilę żeśmy nie zdołali ujawnić. Podejrzany stwierdził, że właściwie nie potrafi sam wyjaśnić, jakimi pobudkami się kierował. Będziemy weryfikowali jego wyjaśnienia w tej kwestii w toku dalszego postępowania i będziemy sprawdzali jego linię obrony, bo być może, że właśnie jest to taka forma obrony. Sąd ma dziś zdecydować o przewiezieniu podejrzanego do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. O całkowity zakaz reklam alkoholu apeluje Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. W Sejmie trwa konferencja dotycząca wychowania w trzeźwości. Na dzień dzisiejszy jest dozwolone tylko reklamowanie właśnie niskoprocentowych alkoholi, czyli piwa. Ja jestem za całkowitym zakazem reklam. Nie powinno po prostu być reklam alkoholu żadnego. Doktor Dawid Piekarz z Instytutu Stasica mówi z kolei o potrzebie nowego prawa, które powinno być tworzone przez różne środowiska. Żeby na przykład zlikwidować mechanizmy dyskryminowania albo faworyzowania jednych alkoholi kosztem drugich. Alkohol to alkohol. Każdy alkohol, niezależnie w jakiej on jest formie, może być spożywany odpowiedzialnie, nieodpowiedzialnie, dobrze lub źle. W Polsce jest prawie 1 000 000 osób uzależnionych od alkoholu. Do konferencji Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy dołączyła Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka. Na zarejestrowanie list wyborczych do Parlamentu Europejskiego został nieco ponad miesiąc. Do konferencji dołączają też współpracownicy Marka Jakubiaka, mówi lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki. To dobrze, że front tych, którzy chcą walczyć o polską niepodległość z Brukselą i w Brukseli jest coraz szerszy. To zwiastuje, że na polskiej scenie politycznej wyrasta trzecia siła. Ta siła, która będzie się biła co najmniej o trzeci wynik w tych wyborach europejskich i na jesieni. Marek Jakubiak powiedział, że Konfederacja to projekt, którego celem jest wolna, niezależna, silna i bogata Polska. W obliczu wojen, niesprawiedliwości i ludzkich cierpień specjalnego znaczenia nabierają słowa modlitwy „Przyjdź królestwo Twoje”, powiedział papież. W środę popielcową Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Papież kontynuował serię kateches poświęconych modlitwie Ojcze Nasz. Podkreślił, że prosząc „Przyjdź królestwo Twoje”, należy szczególnie pamiętać o ludziach złamanych przez życie, w którym zaznali więcej nienawiści niż miłości. Przypomniał, że dziś, w środę popielcową, rozpoczyna się Wielki Post. Życzę każdemu z Was, byście przeżyli ten czas w duchu autentycznej pokuty i nawrócenia, powrotu do Pana, który czeka na nas z otwartymi ramionami. Po południu papież tradycyjnie poprowadzi modlitwę, a potem procesję z kościoła świętego Anzelma na Awentynie do pobliskiej bazyliki świętej Sabiny. Tam odprawi mszę połączoną z obrzędem posypania głów popiołem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

właśnie. Gdy układamy sobie w marzeniach koncerty i utwory, które na tych koncertach różnych artystów chcielibyśmy usłyszeć, to zawsze myślimy sobie tak. No, Roger Waters raczej tego utworu nie zagra nigdy. Ten utwór śmiało może zagrać zespół z Australii. Tak, ale i David Gilmour również może to nagranie pomieścić na swoich koncertach. Niezapomniana okładka płyty, niezapomniana płyta w ogóle. Momentary Lapse of Reason i te łóżka, jeżeli pamiętają Państwo okładkę? Jeżeli nie, podejrzewam, że ta płyta stoi u Państwa w domu. Od czasu do czasu, a szczególnie 6 marca, można taką płytę wyjąć. Dawno nam David Gilmour nic od siebie nowego nie zaproponował. Kiedyś mówiliśmy o tym, że on sam powiedział, że następna płyta będzie szybciej niż ta, no ale to minęło ile lat? 13 chyba. No dobrze. Cieszmy się. Dzisiaj urodziny Davida Gilmoura. Wiem, że Państwo oczekują najpiękniejszych utworów świata i następny taki zamierzam odtworzyć Państwu za parę minut. To będzie wyjątkowe nagranie, bo chcę powiedzieć, że głównym moim tematem rozmowy z Donem Murrayem, pianistą, klawiszowcem zespołu Deep Purple, miały być pytania dotyczące Gary'ego Moore'a i jego muzyki i ich współpracy. No ale tak się akurat poukładało, że tych pytań jednak było mniej, no bo i jest nowa płyta i najważniejsze, Don Airey przyjeżdża do nas na koncert w niedzielę, będzie w Bydgoszczy w klubie Kuźnia. To jedyny koncert na tej części europejskiej trasy artysty. Zaraz od nas wyjedzie do Czech, potem do Austrii, do Niemiec, Holandii. Wróci do Wielkiej Brytanii i potem jeszcze koncerty w Niemczech. Więc jeżeli mają Państwo parę chwil, to zaczniemy tak. Czy potrzebna jest Tobie kolejna solowa płyta? Wiem, że to takie pytanie no trochę bezczelne. No ale proszę posłuchać, jak pięknie odpowiedział. Miałem kiedyś wspaniałego agenta prasowego. Nazywał się Stuart Taylor. Właściwie byliśmy przyjaciółmi. On zwykł mówić, jeżeli chcesz istnieć w przemyśle rozrywkowym, musisz tworzyć muzykę. The thing is, if it, I used to have a wonderful publisher called Stuart Taylor, a very good friend of mine. And he used to say, if you want to be in the music business, you got to create music. I kiedy już to powiedział, mówił, a co dzisiaj stworzyłeś? To dobra rada. Musisz być kreatywny, jeżeli chcesz być na bieżąco. A poza tym, ta nowa płyta, to żaden wielki plan. Nie było dużo pracy. Ona zrodziła się na dwóch festiwalach, na kilku próbach, gdy wymienialiśmy się pomysłami. No i pomyślałem, zrobię następny krok. Kiedyś ktoś próbował obliczyć, na ilu płytach jest twoje nazwisko i wyszło mu, że na ponad 100. Gdy to powiedziałem, to on się roześmiał. Powiedział, och, tych płyt nagrałem jest znacznie więcej. Many more than that. It's getting up near the 500 mark, so I'm told. Myślę, że około 500. Tak, to bardziej prawdopodobna ilość. Zapytałem, jak to jest możliwe? Odpowiedział 5 słowami. Wszystko będzie jasne, gdy to Państwo usłyszą. I'm very quick and I'm very cheap. Jestem bardzo szybki i bardzo tani. No to sięgam do Gary'ego Moore'a. On powiedział, byłem bardzo blisko z Gerym Murem pod koniec jego życia, tylko że go nie widywałem. I was very concerned about Gary towards the end of his life, but I didn't see him. Przeważnie, you know, ja one of those things I was away z Deep Purple and with Purple a lot of the time. Always thinking I must. Gdy nagle sobie uświadamiałem, że muszę do niego zadzwonić, pojechać, zobaczyć się z nim, dochodziły do mnie wiadomości, że nie jest dobrze. A potem ta dobra wiadomość i zostajesz... Gary był niesamowitym człowiekiem. Bardzo się troszczył o Phila Lynotta. Po raz kolejny sprawdziło się twierdzenie, że w sprawie cudzego życia niewiele możesz zrobić, pomóc, jeżeli oni nie są tą pomocą zainteresowani. No i musiałem mu wtedy szybko opowiedzieć o tym, co Gary Moore mnie opowiadał o Philu i jakie rady mu przekazywał, i wyszło mniej więcej na to samo. Zapytałem, jaka była ta współpraca z Gary Moorem? Jak się z nim pracowało? On powiedział, powtórzę to samo słowo, był fenomenalnie trudny w pracy. No, he was phenomenally difficult to work with, but only because. Ale dlaczego? He was just so gifted. Bo miał ten dar. Był tak utalentowany. Working with him was a challenge. Praca z nim zawsze była wyzwaniem, dobrym wyzwaniem. I'm not saying it in a bad way. Chcę, żebyś to dobrze zrozumiał. I'm saying it in a good way. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, jakim wyróżnieniem było występowanie z nim na jednej scenie, czy też praca w studiu nagraniowym nad jego płytami. On inspirował. I mogę powiedzieć, że inspiruje mnie nadal. No to już miałem teraz śmiałość zapytać o ten utwór, który na nowej płycie Donna Reya jest. To jest koncertowe nagranie. No właśnie, to jest Still Got the Blues. Zapytałem, jak to się stało, a on powiedział, to, że na mojej nowej płycie jest ten utwór, było niespodzianką również dla mnie. Yes, I was surprised when they told me they were going to put it on the album. It's just from a live gig at the Fabric in. To nagranie koncertowe z klubu Fabric w Hamburgu. The gig is not being so great. Pamiętam, że nie był to nadzwyczajny koncert. Well, if you want to use it, you can. Ale gdy odtworzono mi taśmę z nagraniem, nie miałem obiekcji. Added, nothing taken away. Jest wyjątkowy, żadnych nakładek, żadnych powtórek. Simon McBride's guitar playing. I to wszystko mówi o możliwościach gitarzysty. Gra tutaj Simon McBride. No to teraz tak, przytrzymam Państwu wskazówkę zegara o wpół do, ale na razie przenosimy się do hamburskiego klubu. No, na rację Donnery, gdy mówi, że to fenomenalny utwór. On takie gra na swoich koncertach. Być może zagra go również w Bydgoszczy. Chwila jego zapowiedzi i potem Still Got the Blues. A Bit Less Misty is an album I'm very proud to have worked on called Still Got the Blues by Gary Moore. Yeah! And I think we'll play the title track. Yeah. Here we go. So easy, killed my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. But I found out that love, no friend of mine, I shouldn't know it. Time after time I've still got the blues for you. Used to be so easy. Some more that needs to pay. I found that love, oh, not just a game, playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, that I've still the blues for you. So many years since I've seen your face. Here in my heart, there's a empty space where you used to be. We'll be right back. gentlemen, Mr. Simon McBride on lead guitar. Come on! To na najnowszej solowej płycie Dona Roya. Płycie, która, jak on sam powiedział, powstała, żeby nie zardzewieć. Zapytam go o Deep Purple za minutkę, dwie. Ale najpierw pomyślałem, muszę zapytać go, bo państwo by chcieli wiedzieć, gdzie on poznał Chopina? Czy on ćwiczył? Czy on w konserwatorium? Gdzie to było? On powiedział, myślę, że Chopina grałem już jako ośmiolatek. I mean, I played a lot of Chopin when I was young. You know, when I first played Chopin when I was eight, I think. I chyba już wtedy jego twórczość sporo dla mnie znaczyła. And I play a lot. Chopina gram sporo. I play quite a lot of Chopin, yeah. He's the most wonderful composer. To jeden z najwspanialszych kompozytorów. No i tak jakoś wymsknęło mi się Jan Sebastian Bach, a on powiedział od razu, rok temu byłem chory, miałem zapalenie płuc. It's funny that I've been listening to a lot of Bach. I've been very ill. I got pneumonia in January, so I was in bed. 3 tygodnie spędziłem w łóżku. 3 weeks, you know, flat out on my back. I przeważnie słuchałem Bacha. Myślę, że to zajmuje sporo czasu, nim się do jego twórczości tak naprawdę przekonasz i docenisz. Dla mnie Jan Sebastian Bach jest człowiekiem, który wymyślił muzykę. He took all the strands and put it all together. To on połączył, poukładał wszystkie wątki. I know John was a very big fan of Bach. John Lord był wielkim wielbicielem twórczości Bacha. No to znowu musiałem mu opowiedzieć historię, którą państwo dobrze znają. Jak John Lord powiedział, zadzwoń do mnie do hotelu, pierwsza w nocy może być. Nie będę spać. Byłem zdziwiony. Mówię, nie będę spać. Będę czytać nuty Bacha. I kiedy to Donowi powiedziałem, to on rzeczywiście miał natychmiast następną historię. Przypomniałeś mi o artykule, który czytałem niedawno. I just read a wonderful thing about a classical pianist called Murray Pariah. Wspaniały amerykański pianista Murray Pariah, który doznał kontuzji kciuka i nie mógł grać. Przez 2 lata studiował w tym czasie suity francuskie Bacha i nauczył się ich, grając bezdźwięcznie. 6 suit, ponad 30 części. I gdy po 2 latach lekarze pozwolili mu na powrót do klawiatury, do studia, właśnie nagrał tę suitę jako pierwszy. Zdumiewająca płyta. Jak twierdzi sam Pariah, ta bitwa stoczona również z własną świadomością została wygrana dzięki kompozycjom Bacha. No to szybko pytam o Deep Purple. No, mówi mi to, co już słyszeliśmy. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. All good things come to an end. You can't hope that something will go on forever. I nadszedł czas na podsumowanie działalności. Buddy Guy powiedział kiedyś. We should think about winding this thing down. And I think it was, I mean, Buddy Guy said musicians don't retire. They muzycy nie przechodzą na emeryturę, oni po prostu przewracają się. You know, I wouldn't like to drop a plan. Ja wolałbym tego uniknąć. Be able to look back and ja bym chciał jeszcze mieć możliwość spojrzenia wstecz i docenienia tego, co stworzyliśmy. No to trasa nie bez powodu nazywa się pożegnalną. No właśnie, działalność grupy zbliża się do końca, a trasa nazywa się pożegnalną. Well, of course, it's getting towards the end. You know, we're on. It's called the farewell tour. A ponieważ Polska, you know, Poland's always a very favorite place. Była zawsze jednym z ulubionych miejsc dla Deep Purple. Dlatego będziemy się starali jeszcze przyjechać. How far everything's come, you know. Muszę powiedzieć, że w trakcie ostatniej wizyty w Warszawie, wonderful city again. zauważyłem, jak bardzo to miasto wypiękniało, jak stało się ponownie tętniącym miejscem. No dobrze, Don Henry, proszę go wypytać, jak będą państwo w Bydgoszczy o rozkład jazdy. Ja mam jakieś takie podejrzenie. Już kiedyś mówiłem państwu, czy Ian Gillan mówił żegnajcie, czy też do zobaczenia. Jak to było? W Krakowie, jak się rozstawaliśmy. Przytrzymałem strasznie długo zegar, ale to są takie najpiękniejsze utwory świata. Jeżeli państwo sądzą, że piękniejszych od tych, no może inaczej, że już w tej szufladzie nic pięknego się nie pomieści, proszę bardzo. Ileż siły ma to nagranie. I zawsze, zawsze miał od pierwszego dnia, kiedy odtworzyliśmy je tutaj. Będę dokładnie pamiętał ten dzień, ponieważ odtwarzałem dla państwa tę płytę Słońce Wyszło, tak jak teraz, za naszym myśliwieckim oknem. I kiedy utwór się skończył, powiedziałem, nie mogę teraz nadać innego utworu niż Big Log Roberta Planta. I nadaliśmy ten utwór jeszcze raz, po prostu. Stąd się wzięły te utwory nadawane raz za razem. Potem przez lata, ale nie ma ich tak dużo. No to co? Powolutku będziemy zamykać figurę. 6 dzień marca dzisiaj. I gdy, nazwijmy to, wyłamał się po raz pierwszy, to tak się to zakończyło. I can't breathe anymore. Why that is, I'm not sure. I got my feet on the ground. In fact, I'm flat on the floor. My direction is lost. I should pause to take stock. It's a new one on me to even dream that you're free. It's a tale without an end, but the end is there for all to see. And if the end weren't so real, coming round and round again on me, I guess it's all about my pride. I wanna be there at the kill. But with or without God on my side, I know that I really will. Bardzo proszę, David Gilmour, rok 1978, a w 1984 And when you feel you're near the end, will you just turn it over and start again? Is there a stirring in your heart. As the time comes when we will have to part. Is there a feeling? No, kolejny dowód na to, że jak się takie dni zdarzają, to program Tonacji się sam układa. Takie dni, gdy Donnery przyjeżdża do nas na koncert, albo David Gilmour ma urodziny. No jeszcze parę takich dni jest w kalendarzu i cieszę się, bo w niektóre z nich będziemy się spotykać. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, to była Tonacja Trójki. Dziękujemy bardzo. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Drażyna Orłowska nie ustaje w poszukiwaniach ciekawych tras dla piechurów. Sama najpierw testuje te szlaki, a dopiero później poleca je naszym słuchaczom. Dziś chciałaby zachęcić Państwa do odwiedzenia okolic Piaseczna. Witam w Trójce. Witam serdecznie. To trasa na każdą porę roku, łatwy dojazd, dlatego że Piaseczno jest skomunikowane przez linię kolejową Warszawa-Radom. Można wysiąść na stacji PKP Piaseczno, odrestaurowana, nowoczesne perony i po wyjściu z peronu udać się w kierunku Zalesia Dolnego. Tamtędy wiedzie szlak żółty aż do Prażmowa, ale ja proponuję skrócić tą trasę, dlatego że na trasie jest wiele ciekawych miejsc do zobaczenia i jeszcze mam taki wariant indywidualnego spaceru przez właśnie uliczki Zalesia Dolnego. Zalesie Dolne to taka miejscowość, która powstała w latach 20. ubiegłego wieku. Wtedy była moda na zakładanie takich miast, ogrodów. I tutaj pięknie wykorzystano i rozplanowano tą miejscowość przy wykorzystaniu zalesienia, które tu istniało. No stąd w nazwie mamy Zalesie Dolne. Trasę skończymy w Zalesiu Górnym, który ma nieco inny charakter, ale tutaj zobaczymy piękne ogrody ze starodrzewem, wille, które powstały właśnie w ubiegłym wieku, w których mieszkali ludzie zasłużeni dla Warszawy, bo woleli mieszkać w takim ładnym miejscu, a stamtąd dojeżdżać do Warszawy do pracy. Szczególnie warto wybrać się, kiedy są te ogrody udostępniane w końcu lata do zwiedzania i wiele ciekawego się dowiedzieć. Warto również przypomnieć, że to miasto ogród powstało z dóbr wilanowskich i z dóbr sąsiednich Wólki Kozodawskiej. I nasza trasa wiedzie ulicami, które noszą w nazwie nazwy drzew. Jaworową, Jesionową, Cisową. Proponowałabym jeszcze zajrzeć po prawej stronie głównej drogi w taką część Zalesia, w której znajduje się dom, który należał do rodziny Tadeusza Zawadzkiego, słynnego Zośki. Jest to drewniana taka willa, która została uratowana przez Towarzystwo Miłośników Zalesia. Dalej wędrujemy w kierunku Górek Szymona. To są takie piaszczyste wydmy, też porośnięte pięknym lasem sosnowym. Teren bardzo ładnie zagospodarowany, bo tuż obok jest rzeka Jeziorka i stawy. A dalej groblą między stawami, które należą do ośrodka rybackiego w Żabieńcu, udajemy się przez taką dużą polanę nazwaną Zimnymi Dołami, chociaż tak naprawdę to jest dawna nazwa Polanka Małeckiego, bo tam była gajówka, która w czasie okupacji została spalona. I chodzimy okrążając stawy takie rekreacyjne dawnego ośrodka Wisły z lat 70. do stacji PKP Zalesie Górne i stamtąd możemy wrócić do Warszawy. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w Arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drapieżnicy kochają drapać zdrapki. Już sam dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla ich uszu. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Uwielbiają smak wygranej. A na wieść o nowych zdrapkach serce bije im szybciej. Drapanie to ich żywioł. Są zawsze tam, gdzie coś się drapie. I drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. Bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać.